tunakupa sifa utukufu kwa shangwe ndelemo na moyo. Uko abande, abande, abande, abande, abande, abande, abande, abande, abande, tunakupa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Usifu Yesu hapa ndiyo paramount. Soma hizo vitabu mina soma parables. Yesu ndiye anatawala na si siri, si movie, si drama na si siri. Ambia Farao siko mi siri, na dhambi tuko parallel si siri. Government inafika uku chini, government yake sika uku chini. Ati tuko juu ya skuma wiki, na security ko beefed up, beefed up. Wana vile meleka huru, vile meleka huru free. Wezi nipata tina siya kufunda wii. Jaba kini name nifanya yako wiii. Bow, bow. Abante, abante, abante, abante, abante, abante, abante, abante. Tuna, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Injili yangu old school, mau mau kicheka before. Yesu ndio mwalimu, teacher ka before. Sio copy ene, sitajificha ka before. Na kupenda na roho na kicho ka before. So sipendi magari mado, wo atini trend kama lari mado. Wo wakini kanyagia mini mbegu na grow. Wo kando ya maju meni panda mina grow. Wo wali nitoka wali nichorea gra. Fiti, my life ume change sana ka. Fiti kukufuata ni tamu ni ka. Sweetie, ame sugar my tea aka. Nikipotea unanifuataga na bidi unanisamehe tunaza tena bigi. Nikulinganishe na nani bwana kwani ni niko na wewe tu hapa ni wewe na mi. Kupa sifa utukufu kwa shangwe ndelemo na moyo. Tunakupa sifa utukufu kwa shangwe ndelemo na moyo. Uko abaka, abaka, abaka, abaka, abaka, abaka, abaka. Sifa zote tumpe, hakuna mwenye anaweza shindana naye kombe. Basi na matuombe, weka kando pombe. Mwaga kando vinywaji, vinywaji na vikombe. Hakuna mana na love like this. Na kupenda yote na roll like this. Hakuna mana na love like this. Na kupenda yote na roll like this. Siwezi majina D like this. Sikunyu majina C like this. Hakuna majina R like this. Uko closest to me, closest to me. Okay my focus, focus iko juu. Focus, focus iko juu. Focus, focus iko juu. Kwa Yesu na si kwa mwingine. Umeokoka mimi na kuunga mkono. Ni swali mboga mimi na kuunga mkono. Haujafungwa mkono. Na Yesu bila sisi tunaunga mkono. Tunakupa sifa utukufu kwa shangwe ndelemo na moyo. Tunakupa sifa utukufu kwa shangwe ndelemo na moyo. Uko above them, above them, above them, above them, above them, above them, above them. Tuna ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba